laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 września, minęła 8. Serwis Trójki, Filip Jarek i Karolina Kozińska. Szef resortu rolnictwa Robert Telus zapowiedział rządową uchwałę w sprawie ukraińskiego zboża. Jak mówił, niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej zostanie utrzymany zakaz jego importu. Amerykański Departament Stanu wydał zgodę na sprzedaż Polsce systemów obrony przeciwlotniczej. Poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienia przyznano w 18 kategoriach. Dziś o godzinie 11 rząd podejmie uchwałę w sprawie embarga na wwóz ukraińskiego zboża do Polski. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że w uchwale będzie mowa o tym, że jeżeli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu, przedłuży go Polska. Uchwałę, która będzie mówiła o tym do Komisji Europejskiej, że jeżeli oni nie przedłużą, to my na pewno przedłużymy, ale jesteśmy przekonani, że Unia Europejska się łamie i przedłuży. Ale gdyby nie przedłużyła, my jesteśmy twardzi w tej sprawie, bo to jest w interesie polskiego rolnictwa. Unijne embargo na przywóz ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych do Polski i czterech państw przyfrontowych wygasa w piątek. Polska zabiega o przedłużenie zakazu, jednocześnie nasz kraj zezwala na tranzyt żywności przeznaczonej do sprzedaży na innych rynkach. Rozmowy na ten temat mają dziś toczyć się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, a także w Brukseli. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wprowadzenie emerytur stażowych będzie jednym z najważniejszych zadań po ewentualnym zwycięstwie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości 15 października. Szef rządu w trakcie wystąpienia na żywo w mediach społecznościowych powiedział, że PiS po objęciu władzy w 2015 roku wywiązał się ze swoich obietnic. Jesteśmy wiarygodni, więc szybko przejdziemy od deklaracji do realizacji. Podobnie zresztą jak z pozostałymi założeniami programowymi, bo u nas program to jest rzeczywisty konkret, to co chcemy zrealizować i będziemy to realizować z całą pewnością. PiS proponuje, aby kobiety mogły przejść na emeryturę po przepracowaniu 38 lat, a mężczyźni 43 lat. Po zmianie przepisów kobiety, które zaczęły pracę w wieku 18 lat, mogłyby zacząć pobierać emeryturę w wieku 56 lat. Natomiast mężczyźni, którzy zaczęli pracować w tym samym wieku, mogliby zyskać uprawnienia emerytalne w wieku 61 lat. Amerykański rząd zatwierdził sprzedaż Polsce zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Wartość kontraktu to kilka miliardów dolarów. Departament Stanu wystąpił do Kongresu o zgodę na transfer uzbrojenia. O czym z Waszyngtonu Marek Wokuski. Departament Stanu poinformował, że polski rząd złożył wniosek o zakup sprzętu do drugiej fazy programu dla zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową, obsługującego konfigurację Patriot ze zmodernizowanymi czujnikami i komponentami. Polska chce kupić 93 centra operacyjne systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową, a także 175 przekaźników zintegrowanej sieci kierowania ogniem. Kontrakt ma objąć także szyfratory sieciowe, oprogramowanie, integrację komponentów, wsparcie techniczne oraz sprzęt do testów. Całkowity koszt programu wynosi 4 miliardy dolarów, napisano w komunikacie Agencji Współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Amerykańscy urzędnicy podkreślili, że proponowana sprzedaż będzie wspierać cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez poprawę bezpieczeństwa sojusznika z NATO, który, jak napisano, jest siłą napędową stabilności politycznej i postępu gospodarczego w Europie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pisarz Andrzej Sapkowski, aktor Andrzej Mastalerz, dramatopisarz Tomasz Mann i reżyserka Dorota Kobieta-Welchman znaleźli się w gronie tegorocznych laureatów Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Piotr Gliński podczas uroczystej gali w arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie odznaczył twórców, animatorów oraz ludzi kultury w 18 kategoriach. To są laureaci bardzo różni, bo są też i z tych pierwszych stron. No, Sapkowski to jest ktoś, kogo nie trzeba przedstawiać. Budzyński w architekturze to jest też ścisła czołówka. No, to są bardzo różni przedstawiciele kultury, bo nie tylko przecież twórcy w sensie ścisłym znaczenia tego słowa, ale także edukatorzy, także ludzie zajmujący się dziedzictwem czy poszukiwaniem utraconych dzieł sztuki. Więc bardzo różne kategorie i to dobrze. Myśmy zwiększyli liczbę tych kategorii znacznie, no bo po prostu tak wygląda Polska. Kultura. Za całokształt twórczości nagrodę otrzymali skrzypek, profesor nauk o sztukach pięknych Roman Lasocki oraz założyciel i wieloletni dyrektor Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice Włodzimierz Staniewski. Laureatem dorocznej nagrody imienia Tomasza Merty między literaturą a historią został Rafał Ziemkiewicz, publicysta, dziennikarz i autor literatury z gatunku fantastyki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek zapowiada się pogodnie, zachmurzenie mało i umiarkowane, ale na północy to zachmurzenie może wzrosnąć do dużego. Na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu, również możliwe burze, słaby przelotny deszcz. Także może się wydarzyć na krańcach południowo-wschodnich. Na termometrach od 26 na wschodzie do 30 stopni na zachodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 25. Wiatr na ogół słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. W czasie burz porywisty, ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1000 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Odłóż telefon i żyj. Takie hasło ma zachęcić najmłodszych do bezpiecznego korzystania z urządzeń, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych czy torów kolejowych albo tramwajowych. Państwa komentarze. Właśnie wyszedłem z przychodni lekarskiej. Kilkanaście osób czekających na przyjęcie do lekarza, praktycznie wszyscy w telefonach, łącznie z dziećmi. Ja niestety nie widzę rozwiązania, nie widzę nawet przyszłości tutaj takiej, żeby ludzie zrezygnowali z używania tych urządzeń. Myślę, że będzie tylko gorzej. W szkole podstawowej na Mokotowie jest zakaz używania telefonów przez dzieci. Czyli dziecko zostawia telefon w szatni i potem jak kończy lekcję, to może telefon odebrać. Także myślę, że jest super rozwiązanie. Jestem nauczycielem i mam z tym wielki problem. I od tego roku robię tak, że przy tak zwanym wymagania edukacyjnym uczniowie podpisują, że będą składać sami z własnej woli telefony w specjalnym depozycie na czas zajęć. W szczególnym przypadku mogą je dostać. Rodzice podpisują, to również się na to zgadzają. I dzięki temu będę miał, mam nadzieję, spokojną lekcję. Była wspomniana szkoła na Mokotowie. Chyba znam tę szkołę, muszę powiedzieć. Czyli to jest tak, że kiedy już wrócicie do szatni po lekcjach, to będziecie mogli sprawdzić, czy to, o czym mówiliśmy na lekcji, na przykład jeśli chodzi o bezpieczeństwo w sieci, to rzeczywiście działa. A ile powiadomień w tym czasie, prawda? To jest nagroda za ten czas oczekiwania. Jeśli chodzi o obligatoryjne powiadomienia o poranku, 7 minut po godzinie 8, dzisiaj będzie pogodnie. We'll be right back. Pora na trójkę. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Państwa, Kanada radzi sobie z piratami drogowymi w zaskakujący sposób. Kanadyjska policja uważa, że trzeba działać szybko, a kara powinna być nieuchronna. Furorę w sieci robi nagranie, na którym widzimy, jak policjant zatrzymuje kierowcę, który przekroczył prędkość. A i na tym nagraniu funkcjonariusz policji tłumaczy kierowcy, że ten został przyłapany na co najmniej dwukrotnym przekroczeniu dozwolonej prędkości. I tak się akurat złożyło, że przez dłuższy czas jechał z prędkością 115 km na godzinę, a momentami nawet 160 km na godzinę w miejscach, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60. Okazuje się, że młody kierowca wybrał się na przejażdżkę autem swojego ojca. Policjant informuje, że traci uprawnienia do jazdy na 30 dni, musi zabrać swoje rzeczy, wysiąść z samochodu i zorganizować sobie jakiś transport do domu albo wrócić pieszo. Oczywiście czekała jeszcze rozmowa z rodzicami. Dodatkowo, niezależnie od kwestii własności samochodu, auto zostaje zatrzymane na policyjnym parkingu parkingu przez 14 dni. Kierowca nie dyskutuje ze słowami policjanta, posłusznie wysiada, trzymając swój dobytek w rękach. Potem patrzy, jak samochód taty ładowany jest na lawetę. No faktycznie, tak się zastanawiam, co jest trudniejsze. Czy to, że auto jest zatrzymane, czy jednak ta rozmowa z rodzicami będzie trudna. No, właściwie była trudniejsza, no bo to się już wydarzyło. Kanadyjskie prawodawstwo ewidentnie przedkłada nieuchronność i natychmiastowość kary ponad jej surowość. W Polsce prawo w teorii działa podobnie, ale w praktyce zupełnie inaczej. W Kanadzie kierowca najpierw jest ukarany za przewinienie, niezależnie od kwestii własności pojazdu i kłopotów, jakie może wywołać natychmiastowa utrata prawa jazdy. Dopiero potem są rozwiązywane kwestie poboczne i skutki tej decyzji. A być może jest to taki przykład godny naśladowania. Tak pan myśli, że tak powinni wprowadzić u nas coś takiego? Że tak na ostro, bez żadnych kompromisów. Być może to pomogłoby też zwiększyć poziom bezpieczeństwa na drogach. Zresztą sporo dzisiaj o tym mówimy o poranku. Ja nie wiem, czy w ogóle miejsca na parkingach by wystarczyło tych policyjnych dla jednej marki samochodu. My bed, and it's my corona with lime. But then I say, maybe we could divide it in two. Do-do-do-do. Maybe my animals live in your zoo. And you say, my hate, my frown, my kingdom, my crown, my palace and court is mine. And you say, my life's my show, my years to grow, the time that I spend is fine. But then I say maybe we could divide in two. Do-do-do-do. Maybe my animals live in your zoo. But then I say maybe, maybe I'm in love with you. Można sobie zanucić, chciałem powiedzieć tylko. Tak, tak, tak. Ładnie bardzo. 21. Tak. Ładnie. Proszę, jaka synchronizacja. Tak nam ładnie szło dzisiaj i teraz, proszę bardzo. To tak. 21 minut po 8, dobrze. Pora na trójkę. Ja jestem rowerzystką i chciałam powiedzieć, że mam co prawda taką przewagę nad kierowcami, że mogę mówić do niektórych pieszych, ale co z tego, że ja mówię, jak pieszy ma oczy w telefonie, a na uszach słuchawki. I można dzwonić, można mówić, a jeszcze do tego przechodzi oczywiście przejazdem rowerowym, więc apeluję w ogóle do pieszych, proszę, przechodźcie pasami, a nie przejazdem. Czasami rowery są bardzo rozpędzone, naprawdę. Oj, tak, są rozpędzone i czasami też tak są rozpędzone, że kierowca, który skręca, może nie zauważyć rowerzysty. To prawda. A jednak ta metalowa, ja to powtórzę, że ta metalowa puszka nas w pewnym stopniu chroni, taka a zbroja. Rowerzysty jednak nie. No niemniej jednak każdy tutaj powinien to już zachować szczególną ostrożność. Taki trójgłos, prawda? Mamy pieszych, mamy kierowców, mamy rowerzystów, to jeszcze użytkownicy hulajnóg powinni się odezwać. Ale na razie dostało się Kanadzie. Kilkanaście lat temu, może kilkadziesiąt dzisiaj, to jest film Sędzia Dredd, tam z Sylwestrem Stallone i tam były takie te zamordzie tam było. A to jest już teraz coś okropnego. Co za zamordystyczny kraj ta Kanada. Czyli to nie Kanada, znaczy Kanada jest winna, a nie kierowca, który, młody kierowca, który przekroczył prędkość. A mówiliśmy o działaniach policji, która konfiskuje auto w Kanadzie za przekraczanie prędkości. She was more like zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 niebieski w supercenie za 179 zł. Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Pandemia, wojna w Ukrainie, globalny kryzys. To spółki Skarbu Państwa, nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, gwarantują Polakom bezpieczeństwo i stabilizację. Ich pozostanie w polskich rękach nie tylko leży w naszym wspólnym interesie, ale jest racją stanu. Spółki Skarbu Państwa to filary polskiej gospodarki. Bezpieczeństwo, stabilizacja i rozwój. Zachęcam do udziału w referendum. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Cześć, babciu. Kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie. Następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Ponownie w Trójce sprawdzamy sytuację na drogach. Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry po raz trzeci i wyjeżdżamy na ekspresową 16 na obwodnicę Olsztyna. Tam stoi popsuta ciężarówka i blokuje jeden pas do Ostródy. To 7 kilometr trasy S16 w Warmińsko-Mazurskiem. Kierunek województwa łódzkie, ekspresowa 8. Kolejna popsuta ciężarówka na trasie Łask z Duńska Wola Wschód do Wrocławia. Nie można przejechać się prawym pasem. Przejeżdżamy tylko jednym lewym pasem na 195 kilometrze w stronę Wrocławia na ekspresowej 8. I jeszcze Kujawsko-Pomorskie, droga 55 Grudziądz-Kwidzyn, miejscowość Białochowo. Ciężarówka wylądowała w rowie. Po wypadku służby zdecydowały o wprowadzeniu ruchu na zmianę jednym pasem na 86 kilometrze drogi krajowej 55 i tak będzie co najmniej do godziny 11. Radio Nawigator Trójki powróci po południu, a teraz serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. Rząd o godzinie 11 podejmie uchwałę w sprawie embarga na import ukraińskiego zboża do Polski. W uchwale będzie mowa o tym, że jeżeli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu, przedłuży go Polska. Mówił w radiowej jedynce minister rolnictwa Robert Telus. My jesteśmy twardzi w tej sprawie, bo to jest w interesie polskiego rolnictwa. Po południu w Strasburgu rusza debata Parlamentu Europejskiego na temat eksportu ukraińskiego zboża. Unijne embargo wygasa w piątek. Biuro przywódczyni białoruskiej opozycji Światłany Cichanouskiej uruchomiło portal z poradami dla osób, które z powodu nowego dekretu Łukaszenki nie mogą wyrobić paszportów w placówkach dyplomatycznych Białorusi za granicą. Portal informuje o rozwiązaniach tymczasowych. Zawiera listę państw oferujących pobyt stały oraz dokumenty, m.in. tzw. paszport obcokrajowca, które mogą zastąpić paszport w celu podróżowania np. po Unii Europejskiej. Liczba ofiar piątkowego trzęsienia ziemi w Maroku zbliża się do 2900. Ratownicy cały czas szukają ludzi uwięzionych pod gruzami. Najgorsza sytuacja jest w górskich wioskach Atlasu Wysokiego. Tam zniszczenia są największe, ale do wielu miejsc nie da się dojechać ciężkim sprzętem. Ratownicy i wolontariusze są zmuszeni gołymi rękami odgruzowywać ruiny. Wrzesień jest miesiącem świadomości nowotworów ginekologicznych. Problem jest alarmujący, bo każdego roku z powodu raka szyjki macicy czy raka jajnika umiera 60% pacjentek. Wielu dramatów można by uniknąć, gdyby kobiety częściej odwiedzały ginekologa i robiły badania profilaktyczne. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że na cytologię zgłasza się 15% kobiet, mówi ginekolog profesor Grzegorz Panek. Jeżeli mamy zgłaszalność na poziomie 15-20%, nie osiągniemy tych wszystkich walorów badania przesiewowego, jakie obserwuje się w innych krajach. Cytologia jest najważniejszym badaniem dla kobiety. Umożliwia szybkie wykrycie raka w bardzo wczesnym stadium. Samo badanie trwa kilkanaście sekund i jest całkowicie bezbolesne. Pełen serwis o 9:00. Czas na sport w Trójce i Mateusz Warianka. Zapraszam. Za blisko 2 godziny w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej dojdzie do spotkania selekcjonera naszej kadry Fernando Santosza z prezesem Cezarym Kuleszą. Portugalczyk został wezwany na rozmowę po kolejnej porażce reprezentacji Polski, tym razem 0-2 z Albanią. Na spotkaniu może zostać podjęta decyzja co do przyszłości selekcjonera. Wszystko wskazuje na to, że Santosz nie poprowadzi już biało-czerwonych. Decyzja może zapaść już za kilka godzin. A w rozgrywkach Elite League świetnie radzi sobie nasza młodzieżówka. Piłkarze do lat 20 na inaugurację rozgrywek rozbili 4-0 Portugalię, a wczoraj zremisowali 1-1 z Niemcami. Trener Miłosz Stępiński był zadowolony nie tylko z wyników, ale też z całego zgrupowania. To są Niemcy. Wiedzieliśmy, na co się trzeba nastawić, ale tego potrzebowaliśmy. Ja jestem z całokształtu bardzo zadowolony. Zagraliśmy 2 mecze, by ktoś mnie pytał przed tym zgrupowaniem, czy w meczach z wicemistrzami Europy i z Niemcami zdobędziemy 4 punkty, to bym to brał w ciemno. Rzadko są takie zgrupowania. No bo gramy z zespołami, które są u nas wyżej notowane, także z tego się bardzo cieszę. Kolejny mecz Polacy zagrają w listopadzie z Czechami. A jak przy piłce jesteśmy, to za nami kolejne mecze eliminacji Mistrzostw Europy. W grupie J Portugalia zdeklasowała Luksemburg, wygrywając 9-0. W innych starciach Słowacja ograła 3-0 Liechtenstein, a Islandia wygrała 1-0 z Bośnią i Hercegowiną. W grupie D Armenia przegrała 0-1 z Chorwacją, a Łotwa 0-2 z Walią. A wczoraj wieczorem nasi siatkarze powalczą o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zagrają z Serbią. W 1/8 finału pokonali 3-1 Belgię. Mecz z Serbami będzie jednak zdecydowanie trudniejszy, zauważa przyjmujący Tomasz Fornal. Teraz już przeciwnik będzie zbliżony poziom, jeżeli chodzi o umiejętności i czekają nas ciężkie mecze, w tym ćwierćfinale z Serbami, którzy mają odmienioną tak naprawdę w jakimś stopniu szóstkę, bo mają dużo zmian w porównaniu do tego, jak kiedyś grali i fajnie na tych mistrzostwach wyglądają, także możemy się spodziewać ciężkiego meczu i mam nadzieję, że razem z całą drużyną pojedziemy do Rzymu walczyć o medale. Początek spotkania o 18:00. Na zwycięzcę tego meczu w półfinale czeka już reprezentacja Słowenii. Na razie wszędzie pogodnie, po południu i wieczorem na północnym zachodzie wystąpią słabe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni na wschodzie do 30 na zachodzie i w centrum kraju. Będzie nadal bardzo ciepło, nad morzem i w rejonach podgórskich 23-25 stopni, a wiatr będzie słaby z różnych kierunków. Naprawdę, panowie, śmieszy mnie to, że trener został wezwany na dywanik. Zastanawiam się, gdzie są piłkarze. Zdaje się, że ktoś napisał w trakcie meczu do jednego z zawodników, chyba do Krychowiaka, że to nasi grają chyba w czerwonych czy w białych, już nie wiem, żeby się zorientował. Więc no, wszyscy wiedzą o tym, że to ci piłkarze, to może już oni powinni jednak grać w tych swoich klubach europejskich, zagranicznych, gdzie tam sobie grają. Niech już dadzą spokój tej reprezentacji. Ale ryba psuje się od głowy, no. To jest takie powiedzenie. I łatwiej zwolnić z jednego trenera niż 25 piłkarzy. No właśnie. Aha. No właśnie. Mimo, że znowu się ta sytuacja powtórzy, że będzie nowy trener, znowu nowe nadzieje. Będzie a też później czas. Znowu wielki zawód. Będzie proszę też państwa. Czas dla tego nowego trenera, żeby się rozkręcił, osadził w reprezentacji. Także o to chodzi. Był czas, żeby przywyknąć. Nasz przykład pokazuje, że rozpala temat piłki cały czas. Ja myślę, że nie będzie dzisiaj dymisji, że to chodzi o to, żeby pokazać wszystkim, że prezes pogroził palcem. Jest takie przysłowie: złej taniecznicy przeszkadza rąbek, nawet rąbek u spódnicy. Od piłkarzy. Zostawmy to. Kwestia jazdy, bezpieczeństwa, telefonów, wszystkiego. Na zależność występuje taka, że wszyscy, którzy zdają egzaminy na wszystkie karty, prawa jazdy, na motocykle i tak dalej, na samochody, jakoś dziwnie przestrzegają tych przepisów. Stosują się absolutnie szczegółowo do wszystkiego. A później nagle czar pryska i nie ma ograniczeń, nie ma znaków, nie ma przepisów, nie ma prędkości. Pytanie dlaczego? Co się w naszych głowach takich dzieje, gdzie sami sobie robimy krzywdę? No potem czytamy na przykład komentarze, że ktoś lubi jazdę na drifcie i poza limitem. Tak, czar pryska i też pryskają znaki. Nie ma ich po prostu w świadomości niektórych kierowców, bo ktoś może powiedzieć, jest ich za dużo i moja percepcja tego już nie wytrzymuje. Jeśli chodzi o konfiskatę samochodu, to jest pewien pomysł także w kontekście telefonów. A może tymi telefonami na przejściach dla pieszych w ich rękach, to wzór kanadyjski. Odbierasz telefony na 14 dni. Tak, i byłby bez telefonu 14 dni. Kto to widział? I pielgrzymki pod posterunek. To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa w porze na trójkę, chociaż proszę z nami oczywiście zostać, bo kolejne punkty programu przed nami. Agnieszka Łukasiewicz, Radosław Bielawski, Bartek Bielecki i Radosław Nałęcz. Otwieram, do usłyszenia, a na zegarze kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu poseł Grzegorz Schetyna, były szef Platformy Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, kandydat na senatora w ramach Paktu Senackiego. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie marszałku, dzisiaj rząd ma podjąć uchwałę w sprawie ukraińskiego zboża, w której ma być powiedziane, że jeśli Unia nie przedłuży embarga po 15 września, to zrobi to rząd jednostronnie. Co pan na to? Czy pan to popiera? No, popieram każdą decyzję, która chroni interes polskich rolników dzisiaj. No, ta sytuacja jest zbudowana przez nieudolność polskiego rządu i przez miesiące ostatnie, bo tak naprawdę to wszystko zaczęło się dziać zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie. A na czym polega ta nieudolność? Dlatego, że jest cała koalicja państw przyfrontowych, którym zależy na tym samym, na czym zależy Polsce. Tak, tylko że powinna ta koalicja, o której apelowaliśmy, o której zbudowanie apelowaliśmy od miesięcy, musi mieć, powinna mieć mocne wsparcie w Brukseli, na poziomie Komisji Europejskiej. Bo to jednak Komisja Europejska podejmuje te najtwardsze decyzję i ona może najwięcej. Komisarzem do spraw rolnictwa jest pan Wojciechowski. Janusz Wojciechowski, który jest znany ze swojej z braku inicjatywy i z nieudolności. Niestety to... Czy państwo go tak opisują? Ja nie wiem, czy on jest znany. Pani, ja spodziewałem się jednak... No jest znany w Brukseli, jest znany w Europie z braku inicjatywy. On nie ma wpływu na całą politykę Komisji Europejskiej w tej sprawie, a ona dotyczy... W tej sprawie to pan Dąbrowski powinien mieć wpływ na politykę Unii Europejskiej. Tak, oczywiście, bo jest wiceprzewodniczącym, ale jest... I odpowiada za politykę celną. Ale Komisja Rolnictwa jest kluczem tutaj do zbudowania całego przekonania całej Komisji, jak ważna to jest kwestia, że to nie jest kwestia regionalna, która dotyczy tylko krajów sąsiadujących z Ukrainą, ale to dotyczy także przyszłości wspólnoty europejskiej. Ale dlaczego właściwie trzeba przekonywać o tym Komisję Europejską, jeżeli tu jest spór dosyć jasny? Są państwa Unii Europejskiej i jest państwo spoza Unii Europejskiej. Tutaj Komisja Europejska bierze stronę tego państwa spoza Unii Europejskiej. Czy to o coś innego chodzi? No, chodzi o sprawy wojny, o agresję rosyjską, o to, że siłą rzeczy trudno jest wprowadzać zasady rynkowe czy chronić rynek w momencie, kiedy Ukraina jest w taki sposób atakowana, że ta agresja, wojna jest tak bardzo dojmująca dla Ukrainy. Więc ja też rozumiem Komisję Europejską, że to nie jest oczywiste i dlatego uważam, że takie decyzje muszą być budowane, muszą być przygotowane przez miesiące. To nie jest tak, że Komisja Europejska zareaguje od razu. A w jakim charakterze jedzie do Strasburga Michał Kołodziejczak? Żeby przedstawić tę sytuację. Ale w jakim charakterze? Jako przyszły minister rolnictwa, jako szef związków zawodowych, jeden z liderów opozycji politycznej, która i charyzmatyczny przywódca protestów rolniczych, który zna politykę rządu. I czy będzie tak charyzmatyczny, że sprawę załatwi, tak myśli pan? Myślę, że wie pani, chodzi, w Polsce są oczywiście wybory, ale chodzi o taką pełną informację. Niech... Wszystkie ręce na pokład. Znaczy, jeżeli jakaś sprawa, ktoś z nas może pomóc tej sprawie i polskiemu rolnikowi dzisiaj w tej kwestii, to ja bym niczego, żadnych spraw nie zamykał, dlatego nie podważam tutaj. Czyli Michał Kołodziejczak udaje się do Strasburga, żeby pomóc Polsce i w tym też polskiemu rządowi, który się o to stara, tak? Polskim rolnikom przede wszystkim. Wszyscy jesteśmy po to, żeby pomóc polskim rolnikom. To jest obowiązek rządu. Jeżeli rząd sobie nie daje z tym rady, to musi pomagać mu opozycja. Niedawno rozmawiałam z Januszem Wojciechowskim, tak przez pana krytykowanym, i on powiedział, że Michał Kołodziejczak nie reprezentuje interesów polskich rolników i podczas różnych spotkań on raczej nie dyskutował, nie brał udziału w poważnych dyskusjach, tylko przeszkadzał. Robił te swoje, różne happeningi. No tak, ale to nie jest rola komisarza europejskiego, żeby analizować sytuację polityczną w czy wyborczą kampanijną w kraju. No i zajmować, pytany, to zajmować się opozycją. Niech się zajmie interesem polskiego rolnika i niech buduje, przekonuje Komisję Europejską do działań, które będą zgodne z interesem polskiego rolnika. Tego nie robi i to jest bardzo poważne, to bardzo poważnie obciąża cały rząd PiS i osobiście Wojciechowskiego. Panie marszałku, Donald Tusk obiecuje, jeśli już mówimy o Komisji Europejskiej, o Unii Europejskiej, że jeśli opozycja wygra wybory, jeśli Koalicja Obywatelska wygra wybory, to on załatwi te pieniądze z KPO, jak to mówi czasami z dnia na dzień, albo natychmiast, bo kilka razy na ten temat mówił, czy to jest taka licencja poetyka, bo wiadomo, że natychmiast to się raczej nie da, chyba że jest jakiś taki deal, że to będzie natychmiast. Następnego dnia, tak powiedział. No właśnie. Pojadę do Brukseli. Tak cytuję z pamięci, ale to jest sprawa oczywista tutaj. I od razu załatwię. Tak, no bo to leży na stole, bo to jest kwestia tylko zobowiązania polskiego rządu. Przecież może to zrobić Morawiecki z Kaczyńskim, że powiedzieć, że Ziobro nie będzie demolował systemu praworządności, nie będzie niszczył sądów i sędziów i ta sprawa od razu będzie odblokowana. To jest oczywiste. No jeszcze musielibyśmy przygotować wniosek i go złożyć, który nie złożył rząd Morawieckiego. To jest hańba, to co robi rząd PiS-u. Tak naprawdę odsuwając te ogromne pieniądze od polskich przedsiębiorców, samorządów, od nas wszystkich. Ale myślę, że jakby teraz był wniosek złożony, to te pieniądze by wpłynęły do Polski? Przyczyną jest ostatnią, najważniejszą przyczyną jest demolowanie systemu praworządności przez rząd Morawieckiego, osobiście przez ministra Ziobrę. Sąd Najwyższy, Izba Dyscyplinarna... I wystarczy, że Donald Tusk obieca, że wszystko poskłada, jak wygra wybory, tak? Oczywiście, że wystarczy, żeby opozycja demokratyczna wygrała wybory i zadeklarowała, że zostanie przywrócona praworządność w Polsce i będzie gwarantowana niezawisłość sądów i niezależność sędziów. To wystarczy po to, żeby uruchomić środki KPO. A jak rozumieć obietnicę złożoną akurat chyba nie przez Donalda Tuska, tylko podczas konwencji przez Kamilę Gasiuk-Pihowicz o realizacji wszystkich wyroków TSUE? Jeśli to spojrzymy na to literalnie, no to też trzeba by było zamknąć wydobycie w kopalni Turów. No i parę takich jest kłopotliwych spraw, których się nie da zrobić natychmiast. Sprawę Turowa trzeba załatwić w porozumieniu z sąsiadami, z Czechami i z Niemcami, żeby wycofali swoje wnioski i w ten sposób nie będzie żadnego zagrożenia dla kopalni. Zdaje się, że teraz to są głównie wnioski już na tym etapie organizacji ekologicznych niemieckich akurat. I samorządów, ale to też trzeba zrobić w taki sposób, żeby te wnioski zostały wycofane, to znaczy zobowiązać się do elementarnych, oczywistych inwestycji, które dadzą gwarancję Niemcom i Czechom, żeby nie było zagrożenia ekologicznego dla tych dwóch krajów konkretnie okręgu. No dobrze, ale ta wykonalność decyzji, to ja rozumiem, że to nie będzie tak, że natychmiast będzie zaprzestanie wydobycia. No oczywiście, że nie. Dlatego tylko trzeba chronić, a nie budować zagrożenie, zewnętrzne zagrożenie swoją nieudolną polityką, co robi PiS. Przecież to jest cały festiwal, który trwa wiele lat, nieudolności, braku inwestycji, nierealizowania wyroków sądowe, które były wcześniej. To trwa lata. Więc dlatego trzeba przerwać i po zwycięskich wyborach zaraz to zrobimy. To jest rzecz znana od lat. Byłem posłem wiele lat, wiele kadencji stamtąd i znam tę sprawę. Ona jest oczywista. Wiadomo, co trzeba zrobić. Tylko PiS po prostu tego nie robi. Panie marszałku, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, powołując się wczoraj na notatkę z rozmowy Merkel-Tusk z 2011 roku, mówił, i tu cytat, ta notatka wskazuje w sposób jednoznaczny, że sprawa emerytur była omawiana, chociaż jest to sprawa całkowicie wewnętrzna i że w gruncie rzeczy chodziło tutaj o przyjęcie, nazwijmy to delikatnie, niemieckich sugestii, biorąc pod uwagę całokształt relacji między Tuskiem a Merkel. Mówił dalej pan prezes Kaczyński, nie były to sugestie, ale podawane w sposób dyplomatyczny polecenia i mówił też o uderzeniu z zewnątrz w polskie społeczeństwo. Jak pan to odbiera? jak najwięcej takich wypowiedzi, jak najwięcej takich spotów prezesa Kaczyńskiego, w którym rozmawia. Ja mówię o oświadczeniu, nie tylko o spocie. A ja mówię o spocie, bo to jest coś tak śmiesznego i kompromitującego i Kaczyńskiego, znaczy pokazującego w prawdziwym świetle całą politykę zagraniczną PiS, rozumienie Kaczyńskiego nie tylko telefonii komórkowej, ale też polityki zagranicznej. Ale co jest śmieszne w tym? No śmieszne jest, że on porozmawia z kanclerzem Niemiec i mówi, że Tuska już nie ma. Nie, no dobrze. No to pana śmieszy, ale ja pytam bardzo, ale ja pytam panią o notatkę. Też, bo każdego normalnego obserwatora sceny politycznej po prostu to śmieszy i... No dobrze, ale tego typu rozmowy na temat wewnętrznych systemów w różnych krajach były normalne? Były debaty na poziomie Rady Europejskiej odnośnie poziomu pomysłu na budowanie konkurencyjności wspólnoty europejskiej. Co trzeba zrobić? To jest rok, przypomnę, 2011, jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze pan pamięta, zresztą nie wiem, czy pan pamięta, że Donald Tusk też nie był entuzjastą tego paktu. Tak, ale budowaliśmy, szczególnie, że była presja, to głównie właśnie chodziło o to, jak zbudować ten pomost między Europą Środkową i Europą Zachodnią. Jak pokazać różnicę w taki sposób, żeby gwarantować jednak niezależność i własną drogę krajów Europy Środkowej, która prowadzi do dołączenia czy wyrównania poziomów między Europą starą i tak zwaną nową. I to wielokrotnie na wielu forach o tym rozmawialiśmy. Czy na poziomie ministrów spraw wewnętrznych, pamiętam to, czy ministrów spraw zagranicznych później. To są oczywiste rozmowy. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to po prostu nie rozumie polityki zagranicznej. To widzieliśmy że nie tyle tego nie rozumie, tylko wiele osób nie rozumie tego podniesienia wieku emerytalnego wtedy. Że państwo się przyznali, że to był błąd, ale ta sprawa teraz Prawo i Sprawiedliwość jest zamknięta. To dlaczego państwo nie chcą jej zamknąć, biorąc udział w referendum? To by było najlepsze zamknięcie. Czarno na białym, nie? Jeżeli Donald Tusk powiedział, dobrze, zmieniłem zdanie, biorę udział w referendum, nie unieważniam już referendum, będę też namawiał do udziału i opowiedzenia się w taki referendum, sposób. Przede wszystkim referendum nie z kampanią wyborczą i nie w sposób oszukańczy finansowane kampania referendalna finansowana przez spółki Skarbu Państwa, żeby pomóc partii rządzącej. To jest jedno wielkie oszustwo i wielka polityczna ściema i nie weźmiemy w tym udziału i o tym mówimy bardzo twardo. Po drugie, jeżeli chcą referendum, to bardzo chętnie odnośnie najważniejszych spraw, ale wtedy rozmawiajmy o tym wszystkim, co jest najistotniejsze. Powołajmy zespół referendalny, który przygotuje pytania referendalne. Teraz pytam o emerytury. Dlaczego teraz ludzie mieliby uwierzyć, że na pewno zostawi Koalicja Obywatelska tak jak jest? Jest twarde zobowiązanie nas wszystkich. Nie ma żadnego głosu, który mówi o podwyższeniu wieku emerytalnego i dlatego powtarzamy. Nie będziemy podwyższać wieku emerytalnego przeciwko Polakom. I Polacy tego nie akceptują, nie będzie takiej decyzji ze strony opozycji. A emerytury stażowe tak czy nie? Ale wie pani... Tak, jeżeli to będzie policzone, bo ten pomysł pojawiał się w różnych debatach w czasie kampanii wyborczej. Nawet są dwa projekty w Sejmie. A powiem więcej, że Kaczyński na twardo w każdej kampanii, pod koniec kampanii, mówi, że je wprowadzi, tylko nic z tego nie wynika. To nie jest poważna propozycja ze strony PiS-u, więc też nie ma poważnej dyskusji na temat emerytur stażowych. No dobrze, ale temat oczywiście jest. I tak jak powiedziałem, to są rzeczy... Czyli państwo nie mówią nie? To są rzeczy... Potencjalny koalicjant, czyli Nowa Lewica, jest za. Tylko ja chcę powiedzieć, że takie sprawy wymagają bardzo poważnej debaty, nie tylko rządzących, ale także opozycji. To musi być wspólna rozmowa, bo to nie jest prawo, które będzie wprowadzane przez jeden rząd. Znaczy to są decyzje odnośnie kadencji na lata, na dekady. I dlatego musimy, jeżeli chcemy o tym poważnie rozmawiać, to nie w taki sposób i nie w kampanii wyborczej. A kwota wolna od podatku na poziomie 60 tysięcy złotych rocznie w sytuacji, przypomnę, kiedy państwo nie chcieli podniesienia do 30 tysięcy i tutaj była kwestia też, że stracą na tym samorządy. Ale musimy, tylko to jest kwestia rekompensaty dla samorządów innego rodzaju, bo samorządy te pieniądze muszą dostać. Tu jesteśmy... Tak, ale co się stało, że państwo podbili stawkę dwukrotnie? Bo mówimy o polityce dla przedsiębiorców otwartej, która umożliwia, mówiliśmy o KPO na początku naszej rozmowy, to też są pieniądze dla przedsiębiorców. Kwota wolna od podatków to też ma uruchomić przedsiębiorczość. Musimy zbudować znowu energię Polaków, musimy budować tych, którzy dają zatrudnienie, zarabiają, płacą podatki. Musimy odbudować ten duch przedsiębiorczości w Polakach. A na koniec pana jako przyszłego senatora zapytam, czy jeszcze tli się taka idea w Koalicji Obywatelskiej czy w Platformie Obywatelskiej, żeby zlikwidować Senat? Nie słyszałam ostatnio. A ja ostatnio słyszałam Borysa Budkę, który powiedział, że nie mieliśmy konstytucyjnej większości i dlatego tego nie zrobiliśmy. To prawda. Z takim żalem powiedział to. Nie mieliśmy tego. Ale czyli jak będą państwo mieć, to zlikwidują. To wrócimy do tematu zmiany konstytucji w różnych sprawach. Będziemy rozmawiać też o sprawności systemu parlamentarnego w Polsce. Czy Senat jest potrzebny? Ja, jakże i dostanę się do Senatu, to... To pokażę pan, że jest potrzebny. To przedstawię, pani redaktor, swoją ocenę prac Senatu. Wydaje mi się, pakt senacki i jego sukces daje... Pan wskakuje do nieznanego jeziora? Nigdy nie byłem senatorem. Po 26 latach w Sejmie mam nadzieję znaleźć się w Senacie. Bardzo dziękuję. Grzegorz Schetyna. Dziękuję. Pewnie przyszły senator, może, a może nie. Być może. Koalicja Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.